Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, güzel günlerdeyiz elhamdülillah. Rebiyul evvel ayı, hicri takvimin üçüncü ayıdır. Bu ayın 12. günü, gecesi derler de gecesi değil, günü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında iki şeyden dolayı önemlidir. Aslında biz her Rebiül Evvel'in 12'sinde iki doğumu anlamaya, ihya etmeye çalışıyoruz. Bu doğumlardan bir tanesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleme merhaba demesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rebiül Evvel'in 12. sabahı, güneş aleme doğarken o da doğmuş, Siracen Munir olarak varlığı aydınlatmaya başlamış, halen de aydınlatmaya devam ediyor. Yine ikinci doğum odur ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl Mekke'de elinden gelen her şeyi yapmış, kapılar yüzüne kapanmış, bir türlü sözünü dinletememiş. Sonra Yesrib, o günkü adıyla, imana yatak olmuş. 13 yılın sonunda 27 seferde sadık dostu Ebu Bekir ile yola revan olmuş. Varmış Sevr'e. 3 gün, 3 gece Sevir Dağı'nı kendine mesken edinmiş. 3 gün, 3 gecenin sonunda bir Rebiül Evvel'de aşağıya inmiş, sadık dostuyla Yesrib'e doğru yola çıkmış. Tam 8 gün sürmüş o zorlu yolculuk. 8 günün sonunda, 8 Rebiül Evvel'de Yesrib'e, Kuba'ya varmış. Kuba'ya vardığı gün günlerden pazartesidir. Allah Resulü orada 4 gece 5 gün kalmış. Ve bir Rebiül Evvel'in 12. günü yine sabah vakti, günlerden cuma, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba'dan Medine'nin içlerine doğru yola çıkmış. Ama ancak 500-600 metre yürüyebilmiş. Ensar'ın o sevgi gösterilerinin altında Salim oğullarının mahallesine kadar gelmiş ve Cuma'yı orada ihya etmek zorunda kalmış. Demek ki bir Rebiül Evvel'in 12. gününde de Allah Resulü Medine'deki o büyük medeniyetin beşiğini kurmaya başlamış. Her Rebiül Evvel iki doğumun habercisiymiş bize. Peki burada şöyle bir soru sormanız lazım haklı olarak. Eğer Rebiül Evvel hicri takvimin üçüncü ayı ise biz neden hicri takvimin miladı olarak hicreti kutlarız? Bu haklı bir sorudur. Bu konuda biraz da yanlış şeyler söylenir. O yanlış şeyleri de düzeltme adına bir cümle söylemem lazım. Hicri takvime konu olan kameri takvim, İslam'dan önce de bölgede kullanılıyordu. Aslında kameri takvim biliniyordu. 12 ayın ismi de İslam'dan önceki isimlerdir. Rebiül Evvel de onlardan biridir. Rebiül Evvel ilkbahar demektir. Hazreti Ömer hicretin 17. senesi, hicreti milat olarak takvimin başına koyduğu zaman sene olarak takvimin başına koydu, ay olarak değil. Yani hicret takvimin sene olarak başlangıcı oldu. Hazreti Ömer o günden geriye doğru saydırdı ve o yılın bir Muharrem'ini hicri yılın bir Muharrem'i olarak edinmiş oldu. Dolayısıyla Rebiül Evvel'in 12'sinde Medine'nin temellerinin atılması bununla çelişmez. Ama bizim için Medine'den de daha önemli bir hadise var ki biz bugün onu anlamaya çalışacağız. Nedir? Allah Resulü bu aleme merhaba demiştir. Bundan daha büyük bir olay mı var? Bugünlere ben acizane ikinci Ramazan derim. Niçin ikinci Ramazan? Ramazanı Ramazan yapan, Ramazan'ın içerisindeki Kadir gecesini bin aydan hayırlı yapan Kur'an'ın o gecede doğmasıdır. Rebiül Evvel'in 12. gecesi de 12. günü de daha doğru bir ifadeyle Rebiül Evvel'in kadridir. Kadru kıymetidir. Çünkü 12. günde Allah Resulü aleme merhaba demiştir. Bu ay bir Ramazan coşkusuyla ihya edilmelidir. Neden mi? Çünkü Kur'anul hay olan, Kur'an-ı natık olan, yaşayan Kur'an olan, konuşan Kur'an olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu günlerde aleme merhaba demiştir. Nasıl ki Ramazan bize Kur'an'la aramızdaki hukuku yeniden kurmak, gözden geçirmek için gelirse, her Ramazan Kur'an'la aramızdaki muhasebeyi yeniden yapmak için gelirse, her Rebiül Evvel ayı da Allah Resulü ile aramızdaki hukuku gözden geçirmek için gelmelidir. İnşallah bize öyle gelmiştir. İnşallah bizler bu ayı vesile bilerek Efendimizle aramızdaki hukuku yeniden gözden geçiririz. Bu ay kendisine değer katan Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bizi de değerlendirir. Biz de ihya edenlerden oluruz inşallah. Bu ay geldiği zaman bize ait bir gelenek oluştu hamdolsun. O geleneği bu senede devam ettireceğiz. Bu ayda biz sadece ve sadece Efendimizle aramızdaki hukuku konuşacağız. Kaç senedir böyle yapıyoruz. Gerçi siz bu kürsüden başka bir şey duymadınız. Başka bir şey bilsem onu anlatacağım. Onu da ben bilmiyorum elhamdülillah. Bildiğim tek odur. Onun mübarek ellerinde yetişen sahabedir. Son nefesimize kadar da onu anlatacağız inşallah. Bu seneki Mevlid ayında da, veladet ayında da bunu yapacağız. Ve biz bu sene, bu ayda 4 tane ders yapacağız. 4 derste Efendimizle aramızdaki hukukun bir yönüne dikkat çekip onu anlamaya çalışacağız. 4 dersimizin de başlığını vereyim size. Bugün inşallah Allah nasip ederse sahabe Efendimiz'i nasıl sevdi diyeceğiz. Bir dahaki haftaya Kur'an ve sevgi diyeceğiz. Tek bir ayetin gölgesinde sevginin Kur'an'daki anlam ve değerini anlayacağız. 3. dersimizde tarafları yer değiştireceğiz. Efendimiz sahabeyi nasıl sevdi diyeceğiz. 4. derste kendimizi oturtturacağız Allah Resulü'nün karşısına. Efendimiz ümmetini nasıl sevdi diyeceğiz. Aslında 4 derste de bir tek konu işleyeceğiz. 4 dersinde tek bir konusu var. Nedir? Sevgi. Sevgi o kadar önemli ki hukukun kaynağı olarak biz dikkate alacağız ve anlamaya çalışacağız. Çünkü dostlar ne biz sevmeyi biliyoruz, ne sevilmeyi biliyoruz, ne sevdirmeyi biliyoruz. Üçünden de mahrumuz. Ne sevmeyi biliyoruz, ne sevilmeyi biliyoruz, ne sevdirmeyi biliyoruz. Madem Allah Resulü hayatın her alanının muallimidir, biz sevgiyi de başka yerden mi öğreneceğiz? Sevgiyi de ondan öğreneceğiz. Nasıl sevilinirmiş, onu da ondan öğreneceğiz. Allah öğrenenlerden etsin inşallah. Dersime şöyle bir soruyla başlamak isterim. Allah Resulü ile karşı karşıya gelsek, geleceğiz inşallah bir gün. Burada olmasa da bir gün geleceğiz. Allah geldiğimiz zaman geleceğimiz yüz versin bizlere inşallah. O mübarek yüze baktığımızda şöyle Efendimiz aleyhissalatü vesselama ya Resulallah seni çok seviyorum desek acaba bize ne der? Hiç düşündünüz mü? Karşı karşıya gelsek ve böyle desek. Ya Resulallah seni çok seviyorum. Nedir? Herkes bir şeyler söyler. Bazı tahminler yaparız ama ben şöyle bir tahmin yapmak isterim. Ben de seni çok seviyorum dese. Dünyalar benim olur değil mi? Siz de bunu duysanız dünyalar sizin olur. Ama bunu demeyebilir Efendimiz. Şöyle bize bir bakar. Ciddi misin diyebilir. Sevginin ispatı nerede diyebilir. Hani sevginin ispatı? Bir şeyle ispat et diyebilir. Hazreti Ömer'e söylediği bir söz var. Hatırlayın. Çok kere size söylemişimdir onu. Ya Resulallah seni çok seviyorum dediği zaman Ömer'e annenden ve babandan, eşinden ve aşından, evladından ve mülkünden daha mı çok seviyorsun demiştir. Ömer hepsine evet evet deyince nefsinden ve canından daha mı çok demiş. Ömer orada durmuştur. Sonra onu da ikrar etmiştir. Ama Ömer'in sözüne böyle bir soruyla Allah Resulü karşılık vermiştir. Acaba bize nedir? Tahminlerde bulunabiliriz. Ama ben bu tahminleri yapmayı pek uygun görmüyorum. Tahmin yaparsak eğer bazen kaş yarıp göz çıkartabiliriz. Bazen hakkımız olmayan sözleri söyleyebiliriz. Duyuyorum bazen, gönül koyuyorum. Peygamber yaşasaydı şimdi neye binerdi? Peygamber yaşasaydı şimdi nasıl giyinirdi? Bu sorular en azından onun hakkına ve onun adına konuşmaktır. Bizim böyle bir hakkımız yok. Peki bizim böyle bir hakkımız yok ama bu soruya cevap bulma zorunluluğumuz da yok mu? Var. Nasıl bulacağız cevap? Asrı saadete. Asrı da saadet olan, aslı da saadet olan o saadetli çağa müracaat edeceğiz. Çünkü asr-ı saadet bizim kökümüzdür. Usve-i hasene olan bir peygamberin elinde yetişmiş usve-i hasene bir topluluktur. Hayatın her alanının ve her anının rehberi olan Muhammed aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişmiş, hayatın her alanına ve her anına söz söyleme hakkını kendinde tutan sahabe nesli, onların bize söyleyeceği sözler var. Biz onu duymaya çalışacağız. Gelin bir hadis okuyalım beraberce. Tirmizi'nin Zühd babının 6 numaralı hadisi. Tirmizi büyük bir hadis imamımızdır. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bize neler neler aktarmıştır. Şimdi size aktaracağım hadisi de Abdullah İbni Mugaffel isimli bir sahabi aktarmıştır. Biz Abdullah İbni Mugaffel'i çok iyi tanımıyoruz ama aslında tanımamız lazım. Yiğit mi yiğit bir sahabidir. Bir iki cümle söyleyeceğim. Medinelidir, Ensardandır. Mus'ab'ın eliyle iman şerbetini içen yiğitlerden bir tanesidir. Suffa'da yetişmiş bir muallimdir. Hazreti Ömer onu Basra'ya muallim olarak gönderecektir. Bakın, Hazreti Ömer eğer muallim olarak gönderiyorsa siz anlayın o nasıl birisidir. Öyle sıradan birini göndermezdi Hazreti Ömer. Allah Resulü'nün kutlu lisanından bize 43 tane hadis nakletmiştir. Şimdi okuyacağımız hadis de o 43 hadisten bir tanesidir. Diyor ki Abdullah İbni Mugaffel, adamın biri, isim yok, falan filan, niçin öyle olduğunu biliyorsunuz. Bu sahabi edebi. Adamın biri gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde durdu. Ve dedi ki, ya Resulallah, vallahi seni çok seviyorum. Şimdi bize lazım olan yere geldik. Ne dedi Efendimiz? Hele bir yoklayın şöyle zihinlerinizi. Ne demiş olabilir? Efendimiz şöyle bir baktı adamın yüzüne. Sen ne dediğinin farkında mısın dedi. Allah Allah. Sen ne dediğinin farkında mısın dedi. Adam suç mu işledi? Ya Resulallah seni vallahi çok seviyorum. Allah adına yemin olsun ki çok seviyorum dedi. Ama Allah Resulü böyle dedi. Sen ne dediğinin farkında mısın? Adam bir daha tekrar etti. Vallahi ya Resulallah seni çok seviyorum. Efendimiz de sözünü bir daha tekrar etti. Sen ne dediğinin farkında mısın dedi. Adam üçüncü kez sözünü tekrar etti. Ve Efendimiz asıl söyleyeceğini söyledi. Eğer beni seviyorsan o halde fakirliğe karşı hazırlıklı ol, zırhlı ol. Çünkü fakirlik beni sevene yüksekten inen bir selden daha çabuk ulaşır. Bir daha okuyayım mı burayı? Eğer beni seviyorsan o halde fakirliğe karşı hazırlıklı ol, zırhlı ol. Çünkü fakirlik beni sevene yüksekten inen bir selden daha çabuk ulaşır. Allah Resulü dostlar çok acı ve ağır bir şey söylüyor. Bakın veladet günlerindeyiz. Bir müddet sonra da miladi olarak kutlu doğuma geleceğiz. İlahilerimizde seni çok seviyoruz ya Resulallah diyeceğiz. Şiirlerimizde seni çok seviyoruz diyeceğiz. Konuşmalarımızda seni çok seviyoruz diyeceğiz. Ama ne dedi Efendimiz? Bu sözü zayi etmeyin dedi. İsraf etmeyin dedi. Bu söz öyle haybeden ya da heybeden söylenecek bir söz değil dedi. Farkına varın ne dediğinizin, öyle söyleyin dedi. Hadisin taşıdığı manaya geleceğiz. Ama bunu anlayabilmemiz için biraz daha derine inmemiz lazım. Efendimiz'e vahyin geldiği o ilk geceyi bir hatırlayın. Yaşı kaçtır? 40'tır. Toplumun emin diye tanıttığı bir şahıs mı? Evet. Mekke iki insana emin der biliyor musunuz? El Emin sadece Efendimiz'in lakabı değildir. İki insanın lakabıdır Mekke'de. Ama ikisi de aynı evdendir. Biri Efendimiz'dir. Diğeri kimdir? Diğeri de Zeynep'in kocası Ebul As'tır. Yıllar yılı iman etmemiştir biliyor musunuz? Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nicelerinden ümit kesmiştir, ondan ümit kesmemiştir. O elemindir. Bir gün dönüp dolaşacak, emniyetin ve güvenin kaynağı olan Kur'an'ın önüne gelecek demiştir ve gelmiştir. Geç de olsa gelmiştir. Efendimiz el-Emin'dir. Tüccar mıdır? İyi bir tüccardır. Hangi evde oturuyor biliyor musunuz Mekke'de? Kabe'nin kız kardeşi deniyor Efendimizin oturduğu eve. Hakim İbni Hizam halasına düğün hediyesi olarak almış o evi. O ev Mekke'nin iki güzel evinden bir tanesi. En güzel evlerden bir tanesi. Ve Efendimiz o evde oturuyor. Mekke'nin kız kardeşi olan bir evde oturuyor. Kendi sermayesi olmasa bile hanımı Hatice'den dolayı iyi bir sermayeye sahip. Ne kaldı? Her şeyi saydım. Zengin mi zengin, soylu mu soylu, evi güzel mi güzel, arabası yok o zaman ama devesi en güzel mi güzel. Ne sayarsanız toplumun en üstünde. Böyle bir haldeyken Kur'an'a muhatap oldu değil mi Efendimiz? Ne oldu? Miladi 610, bir Kadir gecesi, bir pazartesi gününün gecesi, vahyin emin meleği, emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk 5 ayetini Muhammedul Emin'in kalbine ilka ediyor. O anda yaşadığı sarsıntıyı biliyorsunuz. Kendini Hira'dan aşağıya attığını da biliyorsunuz. Hatice'nin kollarına gelirken zemmiluni zemmiluni beni örtün beni örtün diye o şefkatli kollara kendini bıraktığını da biliyorsunuz. Nice sonra Hatice validemizin ona söylediği sözleri de biliyorsunuz. Ve iman edip ilk olma şerefini ve ayrıcalığını kimseye kaptırmadan peygamberin hanımı olarak peygambere ilk ümmet olma şerefini elde ettiğini de biliyorsunuz. Aradan birkaç saat geçiyor. Ey efendim diyor Hatice validemiz. Eğer müsaade edersen bana bir amcamın oğlunun yanına varayım, Varaka'ya. Bir anlatayım bakayım nedir. Hatice validemiz Varaka'nın yanına gidiyor. Ona durumu arz ediyor, o bir şeyler söylüyor. Onları da getirip Efendimiz'e tek tek anlatıyor, onları da biliyorsunuz. Asıl benim söyleyeceğim bundan sonrası. O günün öğle vakti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz o sarsıntıyı doğrultmuş yüreğinde Kabe'ye gidiyor. Ve Kabe'nin avlusunda o günün öğle vakti diyorum aynı gün öğle vakti Varaka'yla görüşüyor. Varaka o günler yaşı 80'lere varmış. Ey kardeşimin oğlu diyor Efendimiz'e. Babaları 6. 7. babada birleştiği için böyle bir yakınlık ifadesi kullanıyor. Hele bir de sen anlat ben dinleyeyim ne oldu sana? Efendimiz anlatmaya başlıyor. Allah Resulü anlattıkça Varaka gençleşiyor. 80 yaşındadır ama vahyin o ilk tablosu Varaka'yı gençleştirmiştir. 18 yaşındaki bir delikanlı gibi olmuştur. Öyle bir gençleşmiş gür sedasıyla Allah Resulü'nü dinleyince başkaları bilmiyor o olan biteni ama onların da dikkatini çekecek bir seda ile subuh subuh diye aykırıyor. Bir başka rivayete göre Kuddüs Kuddüs diyor. Sonra diyor ki Varaka ey kardeşimin oğlu vallahi sana gelen melek daha önce Musa'ya ve İsa'ya gelen namus-u ekberle aynıdır. Buraya kadar da biliyoruz. Asıl Varaka ondan sonra bir söz söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ey kardeşimin oğlu, büyük bir iş için seçildin. Sabret, sebat et, çok şeyler göreceksin. Kavmin seninle savaşacak. Seni sürüp bu topraklardan çıkaracak. Bugün sana dost olanlar yarın sana düşman olacak. Ve burayı sana dar edecekler. Her söylenen söz 40 yaşındaki Muhammed aleyhissalatü vesselamı 80 yaşına taşıyor. Varaka ise bu sözlerle gençleşiyor. Adeta Varaka'nın lisanından çıkan her bir kelime Allah Resulü'nün sırtındaki yükü ağırlaştırıyor. Öyle bir hale geliyor ki Efendimiz o anda Varaka'nın karşısında iki büklüm oluyor. Neden peki? Neden? Allah Resulü o güne kadar, tabir biraz avami olacak ama anlaşılsın diye diyeceğim, kimsenin tavuğuna kış dememiş. Ne olacak da Mekke, Muhammedul Emin diye parmakla gösterdiği, eğer o hüküm etmişse, o bir şey söylemişse, vallahi o hükmünde isabet etmiştir, biz de onun hükmüne rıza göstermişiz demişlerse, ki demişler, böyle olan birisine nasıl olacak da kılıç kullanacaklar? Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Burada anti parantez bir şey söyleyeyim. Peygamberler insanlığa niçin gelirler? Herkes bir şey söyler, ben de bir şey söyleyeyim. Peygamberler insanlığı rahatsız etmek için gelirler. Bu böyledir. Peygamberler insanları, insanlığı rahat ettirmek için değil, rahatsız etmek için gelirler. Gelmeseydi mesela Allah Resulü, Mus'ab anasının karşısına dikilir miydi? Gelmeseydi mesela, Mus'ab'ın bilgileri taze diye onu söyleyeceğim. Kardeşi, öz kardeşi Ebul Aziz'i Bedir'de başka bir Müslümana bağlatır mıydı? 10 sene önce parmağını feda etmezdi kardeşinin. 10 sene önce anasının söylediği sözlere hiçbir zaman itiraz etmezdi. Ama peygamber geldi. Allah ve peygamber Mus'ab'dan razı oldu. Mekke rahatsız oldu. Mekke razı olmadı. Niye? Bu işin tabiatı öyledir de onun için. Bu işe tabi olanlar, yani risaletin davasına tabi olanlar, la ilahe illallah deyip bu halkanın içerisine dahil olanlar bir anda hayatlarındaki bazı şeyleri değiştirirler. E şimdi diyeceksiniz ki bizim hayatımızda bir şey değişmiyor. Zaten ben de onu anlatmaya çalışıyorum ya. Eğer la ilahe illallah diyorsak, ya Resulallah seni çok seviyoruz diyorsak, demeden önce, dedikten sonra hayatımızın çizgisinde bir şeyler değişmiyorsa biz bu sözleri söylemiyoruz dostlar. Kimse kusura bakmasın. Biz bu sözleri söylemiyoruz. Çünkü la ilahe illallah diyenin hayatındaki bazı taşlar yerinden oynar. En basitini söyleyeyim. Onu söyledikten sonra dostları değişir. Dün dost olanlar bugün düşman olur. Dün düşman olanlar bugün dost olur. Evi değişir. İşi değişir. Zevkleri değişir. Bir şeyleri değişir. O hayat filminde bir anda yeni bir sayfa açılır. Eğer açılmıyorsa ortada söz möz yoktur. Dilden çıksa da söz yoktur. Bunları nereden diyorum? Efendimiz'den diyorum. Bu hadisin şerhini yapan alimlerimizin çoğuna göre buradaki fakirlik bizim anladığımız manada bir fakirlik değildir. Ya nedir? İman yolunda ve sevgi yolunda başa gelen bela ve musibetlerdir. Eğer geliyorsa ortada gerçek bir sevgi vardır. Eğer gelmiyorsa ortada sevgi namına bir şey yoktur. Biraz daha basitleştireyim mi anlaşılsın? Hazreti Ebu Bekir'i düşünün. Kaç yaşındadır? 38 yaşında değil mi? İmanla tanıştığında. Nasıl bir konumu var Mekke'de? Mekke'nin en sayılı 10 insanından biridir. Darun Nedve'nin sakinidir. Darun Nedve'de 19 tane görev var. O görevlerden bir tanesi eşnaktır. Diyetlere bakmadır. O görevin başında Hazreti Ebu Bekir'dir. Bir nesep alimi midir? Bir nesep alimidir. Peki ne oldu? La ilahe illallah dedi. dostlar düşman oldu. Fedeke ebi ve ummi ya Resulallah dedi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedi. Hayatı bir anda değişti. Daha dün el üstünde gezdirilen o insan nübüvvetin 5. yılı Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Sonra yoldan geri döndürdüler. Değişti. Gelin Risalet davasının yıldızlarından 2 numarada olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın solunun adamına. Kaç yaşındadır vahiy geldiği zaman? 27 yaşında. 6 yıl davete karşı olmuş. 6 yıl. İman ettiği zaman 33 yaşındadır. 6 yıl boyunca o günleri söyleyelim sadece. Herkes 40 yaşında girerken Darun Nedve'ye, Ömer cahiliyedeki aklından dolayı 27 yaşında girmiştir. 27 yaşında, 33 yaşında, 35 yaşında giren insanlar 2 tanedir, 3 tanedir, bir tanesi Ömer'dir. Ne iş yapar Darun Nedve'de? Sefaret diye bir iş yapar. Dış ilişkilere bakar. Bugünün lisanıyla konuşalım, Dışişleri Bakanı'dır. El üstünde tutulur mu? El üstünde tutulur. Zengin midir? Zengindir. Sözü dinlenir mi? Evet, dinlenir. 33 yaşında iman eder, Ömer'in hayatı tamamen değişir. Daha dün dost olanlar düşman olur. En başta dayıları. Dayıları Beni Mahzum, Ebu Cehil, Velid İbni Mughire, Erkam bin Ebil Erkam, Müslümanlardan bir tanesi. Beni Mahzum'dan olan hepsi onun dayıları. Ama Müslümanların dışında dayılarından olan öz dayıları bunlar anında düşman olurlar. Niye? La ilahe illallah dedi. Ya Resulallah seni çok seviyorum dedi. Gelin o davanın 3. simasına, Hazreti Osman'a. Hazreti Osman 3. sıradadır ama Hazreti Ömer'den yaşça büyüktür, biliyor musunuz? Biz onu biraz daha genç zannederiz. İman ettiği zaman yaşı 33'tür. Beni Ümeyye'dendir değil mi? Mekke'de 5 tüccar sayılırsa 5 zengin tüccardan bir tanesi odur. Beni Ümeyye'den olmanın avantajını en üst düzeyde kullanandır. O pazara indiği zaman herkes ona mal satmaya çalışır, ondan mal almaya çalışır. Herkes zorla ona kızını vermeye çalışır. Ne oldu? 33 yaşında iman etti. Ancak 5 yıl kalabildi Mekke'de. Neyi varsa hepsini Mekke'de bıraktı, Habeşistan'a hicret etti. Değişti mi hayatı? Anında değişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Gelin Ali'ye. Ali 10 yaşındadır. 10 yaşında Allah Resulü'nün arkasına geçince kaybedecek hiçbir şey yoktu. Bir şey kazanmamıştı ki kaybetsin. Ama o günden sonra da kazanmadı. Kazanmadı. 63 yaşına kadar Ali'nin istikametinden en ufak bir şaşma olmadı. Niye peki? Aynı sözü söyledi. La ilahe illallah dedi. Ya Resulallah seni çok seviyorum dedi. Gelin Sümeyra'ya, bunları anlatmıştım size, onun için özet geçiyorum. Gelin Sümeyra'ya, Afra binti Ubeyde, 50 yaşında Mus'ab'ın eliyle içmiş imanın şerbetini. 50 yaşında bir kadın, 3 tane oğlu var.